Spokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Korzyści z zapobiegania koronawirusowi są większe niż ryzyko powikłań, mówi wiceminister zdrowia. Wszystkie siły polityczne w Sejmie, prócz Konfederacji, poparły przyjęcie nowelizacji ustawy dotyczącej sprowadzania dóbr kultury spoza Unii Europejskiej. Senat jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu. Według Europejskiej Agencji Leków korzyści z zapobiegania koronawirusowi są większe niż ryzyko ewentualnego wystąpienia niepożądanych efektów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w ten sposób odniósł się w TVP Info do informacji na temat szczepionki Johnson & Johnson. W Stanach Zjednoczonych po zaszczepieniu około 7 milionów osób wystąpiło 6 przypadków zakrzepicy. To jest rzadkie zdarzenie, może być nawet ultra rzadkie zdarzenie. Także EMA pokazuje, że być może ma to związek z małą płytkowością. Wiem, że te w tej chwili badania właśnie trwają, jaki jest związek z tą chorobą. W przyszłym tygodniu także Europejska Agencja Leków taki komunikat na pewno wyda, być może z jakimiś zastrzeżeniami do stosowania tej szczepionki. Ale ja jeszcze raz powtarzam, ta szczepionka jest bezpieczna. Naprawdę warto się zaszczepić, ponieważ korzyści płynące z zaszczepienia są zdecydowanie większe od ewentualnego ryzyka. Przypadki zakrzepicy dotyczą kobiet w wieku od 18 do 48 lat. Amerykańskie służby medyczne zarekomendowały wstrzymanie szczepień do czasu wyjaśnienia tych przypadków. Wszystkie siły polityczne w Sejmie, prócz Konfederacji, poparły przyjęcie nowelizacji ustawy dotyczącej sprowadzania dóbr kultury spoza Unii Europejskiej. W związku ze zgłoszeniem w czasie drugiego czytania poprawek projekt wróci do Komisji Kultury. Poseł Jacek Świat mówił w imieniu klubu PiS, że Polska jest zobowiązana do wprowadzenia przepisów karnych do naszego porządku prawnego. Poseł zwrócił uwagę, że jesteśmy krajem tranzytowym przemytu dóbr kultury i nie możemy dopuścić do tego, by stać się słabym ogniwem obszaru celnego Unii Europejskiej. W krajach objętych wojną, terroryzmem czy pozbawionych stabilnej władzy, takich jak choćby Syria czy Irak, wywożone są na dużą skalę artefakty pochodzące z grabieży czy z nielegalnych wykopalisk. Sprzedaż zabytków kultury jest dziś trzecim po handlu ludźmi, handlu ropą, źródłem finansowania terroryzmu. Jest to większe nawet źródło niż handel narkotykami. Nowelizacja ustawy nie dotyczy restytucji dóbr kultury. Senat jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu. Stwierdzono w niej, że państwo powinno stwarzać tym osobom godne warunki do życia i pracy. Treść uchwały odczytał senator PSL Jan Filip Libicki. Senat Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że potrzebne jest w szczególności opracowanie i realizacja strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób w spektrum autyzmu, aby umożliwić im godne i możliwe samodzielne funkcjonowanie w dorosłości. Apeluję do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie działań mających na celu stworzenie rzeczonej strategii. 2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Sąd w Mohylewie we wschodniej części Białorusi skazał 2 blogerów na 3 lata pozbawienia wolności. Zostali uznani za winnych działań naruszających prawo i obrazę przedstawicieli władz. To kolejne wyroki dla przeciwników rządów Aleksandra Łukaszenki. Blogerzy Aleksandr Kabanow i Siergiej Piotruchin będą odbywać wyrok w kolonii karnej. Niezależne media zwracają uwagę na fakt, że skazani nie byli obecni w sali sądowej podczas ogłoszenia wyroku. Obrońcy praw człowieka uznali wcześniej obu blogerów za więźniów politycznych. Z kolei podczas rozprawy sądowej w Brześciu prokuratorzy wystąpili o wysokie wyroki dla uczestników starć demonstrantów z milicyjnym OMON-em w Pińsku w nocy z 9 na 10 sierpnia ubiegłego roku. Czyli po wyborach prezydenckich. Oskarżyciele domagają się dla 14 oskarżonych kary od 5,5 do 6,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto 109 funkcjonariuszy chce od oskarżonych rekompensaty w wysokości 530 tysięcy rubli, czyli równowartości około 775 tysięcy złotych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Od kilku minut trwają dwa ostatnie rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Liverpool gra z Realem Madryt, Borussia Dortmund z Manchesterem City. Gospodarze na musiku, The Reds przegrali w Madrycie 1-3, BVB na Etihad 1-2. Końcowe wyniki tych spotkań w serwisie po 23. W tym jeszcze kilka innych ciekawych tematów. Wiemy już na przykład, kto wygrał pierwszy mecz o trzecie miejsce w siatkarskiej Plus Lidze. PGS Kraw w Bełchatowie po arcyciekawym i niezwykle zaciętym meczu przegrała 2-3 z Werwą Warszawa. Dość powiedzieć, że goście wygrali tiebreaka 21-19. Taki wynik w piątym secie to rzadkość. Gra toczy się tu do dwóch wygranych. Trwa mecz o większą stawkę. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle w pierwszym meczu finałowym mierzy się do 20:30 z Jastrzębskim Węglem. Tak jak w przypadku Ligi Mistrzów, piłkarzy więcej na ten temat w serwisie po 23. Tu też do wygrania rywalizacji potrzebne są dwa zwycięstwa. W półfinale w Energa Basket Lidze Koszykarzy 3. Dziś pierwszy odniosła Stal Ostrów Wielkopolski, pokonując Legię Warszawa 85-80. Ostrów Wielkopolski zamieniamy na niesmacznie bogaty, acz piękne Monte Carlo. Tu w tenisowym turnieju ATP 1000 już w drugiej rundzie zęby połamał sobie nasz Hubert Hurkacz. Do 4-1 pokonał go Brytyjczyk Daniel Evans i nici z meczu w trzeciej rundzie z Nowakiem Dżokowiciem. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Już wiemy, kto i kiedy będzie rywalem Jana Błachowicza w obronie pasa mistrzowskiego Federacji UFC w mieszanych sztukach walki. W tym przypadku nie ma zaskoczenia. Cieszyński książę spotka się z uznanym weteranem UFC, Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą. Polak ma na swoim koncie 5 wygranych z rzędu. 41-letni przeciwnik ostatni raz walczył w listopadzie i przez techniczny nokaut pokonał Thiago Santosa. Teixeira ma również na koncie 5 kolejnych zwycięstw. Błachowicz drugi raz z rzędu będzie bronił pasa kategorii półciężkiej. Szef UFC Dana White poinformował, że do pojedynku dojdzie w starciu wieczoru gali UFC 266, która odbędzie się 4 września. Nieznane jest jeszcze miejsce jej lokalizacji. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Do usłyszenia za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu Małopolski i Podkarpacia Śląska oraz Dolnego Śląska będzie padać śnieg, miejscami intensywnie, od 0 do 3 stopni, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 2 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład lekki laptop Huawei MateBook D16, wyświetlacz Full View, dysk SSD 512 giga. Teraz już za 66 zł miesięcznie w elastycznych ratach 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga Pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi Pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. A muzyka to może za dużo powiedziane, bo folkowe nuty aż do godziny 22. Na naszej antenie klub folkowy otwiera swe podwoje, a zaczynamy w miejscu, które starannie do tej pory omijaliśmy. W Kenii wśród Masajów. Jajo! Ao, jale, jale, jo! Rano, rani, maesera, janga, damuagi! Ja, ja, ja, ja! Ena, la, gena, bi, ja, ma, ania, la, la! Ja, ja, ja, ja! Ena, gena, ne, ne, ro, la, ja, la, pamiętam czasy dość odległe, gdy jako młody redaktor w programie trzecim prezentowałem taką muzykę i wydawała się oczywista, ale to było jakieś ponad 30 lat temu. Polska była krajem, powiedzmy, o dość ograniczonej swobodzie podróżowania. I ci, którzy byli ciekawi świata, mieli z tym problem. W związku z tym audycje poświęcone takiej oto etnicznej, ciekawej muzyce cieszyły się dość dużą popularnością i rozpalały wyobraźnię, wiodły nas do krain, które nawet jeżeli istniały, to nie dane nam było. Każdy w to głęboko wówczas wierzył. Odwiedzić ich osobiście. Od tego czasu świat się skurczył i nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Mamy paszporty, możemy jeździć, ale, czy tam do niedawna mogliśmy jeździć, tak powinienem powiedzieć, ale te podróże już nie są takie jak dawniej. Kiedyś, gdy na przykład Hemingway wysiadał w Hiszpanii, w porcie, wiedział od razu, że jest właśnie tam, a to dlatego, że i twarze były inne, fryzury, inne stroje, inna architektura. Wszystko to było egzotyczne. A dzisiaj, gdy jedzie się autostradą, w zasadzie trudno powiedzieć, w jakim kraju jesteśmy. Te same supermarkety, ta sama droga, te same stacje benzynowe, a wszędzie te same produkty. Kiedyś, gdy byłem w Barcelonie i troszkę źle się poczułem, nie mogłem podróżować po mieście, sięgnąłem po przewodnik, który poradził mi, żeby w takiej sytuacji usiąść na Avenida Diagonal, głównej ulicy, w ogródku jakiejś kawiarenki i delektować się rytmem czy pulsem życia ulicy. I usiadłem i zauważyłem w zasadzie same dżinsy i t-shirty. I to mogło być równie dobrze na Marszałkowskiej w Warszawie, w Yokohamie czy w Nowym Jorku. Myślę, że wiele zyskaliśmy, ale też i bezpowrotnie być może straciliśmy na naszych podróżach. A co do muzyki i tego, czy to prawdziwa muzyka, czy nie, dzisiaj, gdy nawet mówimy muzyka etniczna, to mamy na myśli mniej lub bardziej podobną muzykę, albo rockową, albo ambientową, albo coś w tym rodzaju, zabarwioną jedynie lokalnym brzmieniem. Tego się spodziewamy i muzyka taka ludowa in crudo zaczyna być dziwna i odległa od naszych przyzwyczajeń dźwiękowych. To jeśli chodzi o długi wstęp do naszych dzisiejszych rozważań, ta pieśń umilała Masajom wypasanie krów. To zajęcie, można powiedzieć, dla Masajów narodowe. W związku z tym jej waga pieśni. Nowa płyta z pieśniami masajskimi już się ukazała w Londynie. Sięgamy po nią, a teraz, korzystając z tego, że dzisiaj same nowaliki, nowa płyta dżentelmena, który zwie się Samba Touré i pochodzi z Mali. samba Ture, a ja szybko rozpoczynając nasze spotkanie zapomniałem Państwu przypomnieć, że mamy adres internetowy wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. Można z niego skorzystać, można nawet trzeba, jeżeli ktoś jest blisko komputera, i można razem z nami wymieniać poglądy na muzykę i nie tylko w facebookowym profilu Klub Folkowy. Zachęcam do tego, a tymczasem napisał jak zwykle do nas pan Stefan, a pisze te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora oraz wszystkich zaangażowanych w audycję po tej tamtej stronie. Po tej dodam, że Alina Będkę realizuje audycję, a wydawcą jest Michał Margański. Muszę przyznać, że poprzedni klub był bardzo podobający się. Łagodne nuty koiły mi serce lub duszę. Liczę, że i dziś będzie nie gorzej. Lepiej być nie musi. Sam zaś co innego widzę, co innego słyszę, albowiem oglądam finał siatkarskich mistrzostw Polski, czyli prawie najlepszej ligi świata. Czy ktoś inny może tak o sobie powiedzieć? Ha, ha, ha. Żart. Pozdrawiam, Stefan Biały Mielec. Mielec zasypany śniegiem, u nas samba Ture z Mali i płyta, muszę powiedzieć, dość typowa, dlatego że nagrana w małym przyjacielskim składzie domowa i wiele tematów skupia się na COVID-zie i na problemach z tym związanych. Sięgniemy po nią pewnie jeszcze nie raz, ale wiem, że pan Stefan lubi bliskowschodnie klimaty, w związku z tym kolejna nowość to coś dla niego. Thank you. Ej, dide, cha hono, cha na dide. Jonas, cha hon, cha yek na fas boş. Gerdis, cha hono, anderinge. Jorou, na hon, cha desto farroş. Bin mashale, as kujas bini. On luz, ke beshkeni, cha khashkosh. On luz, ke beshkeni, cha khashkosh. Widzę, że poruszyły się państwa dusze. Najwyraźniej jakąś strunę dotknęliśmy, bo muzyka się spodobała. W związku z tym troszkę wszystko pozmieniamy, ale za chwilę do niej powrócimy. I skoro jesteśmy przy muzyce, która zagłębia się w nasze uczucia, to kolejna płyta, tak samo jak ta Samba Touré, również nagrana w maleńkim składzie. Rennes. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to Walijka, ale nie biorę odpowiedzialności za to podejrzenie. W każdym razie zawędrowała do Stanów Zjednoczonych, do Matthew Woolley i tam natchniona pięknymi okolicznościami przyrody wzięła gitarę i napisała parę piosenek, które zamieściła na właśnie wydanej płycie. Muzyka, która nawiązuje do duchowości zamieszkujących tę dolinę Indian Matthew, a później równie uduchowiona muzyka irańska, której fragment już znamy. ocean's waters high. No boats, just a damn jealousy guarding the sky. So lover, friend, I can call you my own. You're لطفت حکایت می کند، ناله از قهرت شکایت می کند. این دو پیغام مخالف در جهان، از یکی دل بر روایت می کند، از یکی دل بر روایت می کند. عشق خدا لطفای بی نهایت می کند، هرچه ما در شکر تقصیری کنیم، عشق کفران را کفایت می کند. عشق کفران را کفایت می کند Zostajemy jeszcze na Bliskim Wschodzie. Od jakiegoś czasu istnieje taki proceder muzyczny. Producenci, globetroterzy rozjechali się po całym świecie i w egzotycznych miejscach przeszukują szafy dawnych wytwórni, różnych lokalnych radiostacji w poszukiwaniu albo starych, zakurzonych winyli, o których już nikt nie pamięta, albo niewydanych nigdy taśm nagranych przez lokalne zespoły. U nas, gdyby ktoś się zastanowił, taką rolę pełni dr Wilczur, który przed koronawirusem jeździł po różnych lokalnych stacjach radiowych w Polsce i wygrzebywał dinozaurów Big Beatu. W każdym razie do tego nurtu teraz nawiązując, Roger K. Hacker, o którym prawdopodobnie u nas nikt nie słyszał, a w Bejrucie niewiele osób pamięta. Otóż rzecz zaczęła się w Bejrucie właśnie przed jakimś 2 laty, gdy dwóch młodych dżentelmenów, spotkawszy się w sklepie z biżuterią, zaczęło rozmawiać na tematy artystyczne. No i rychło okazało się, że Roger Fakhr przykuł uwagę obu. Artysta, który z jednym z rozmówców mieszkał w Paryżu, tam razem muzykowali, a później obaj w 1976 roku do Bejrutu przyjechali, prowadząc tutaj ożywione życie muzyczne. Później dwóch przyjaciół się rozstało, gdy Roger Fakhr wyjechał wraz z zespołem do Stanów Zjednoczonych, a bohater tej rozmowy, czy uczestnik tej rozmowy, pozostał na miejscu. Roger Fakhr już nigdy zza wielkiej wody nie powrócił, natomiast jeden z tych rozmówców miał w piwnicy stare, stareńkie taśmy. No i po tej rozmowie zainteresowanie urosło na tyle, by do piwnicy zejść, odkurzyć te taśmy i posłuchać. A w efekcie została wydana płyta, po którą teraz hojnie sięgamy, prezentując 2 utwory. Well, the streets were non-existent, and the halls were filled with mud. I gotta go back home, we might get caught by the flood. Well, the feel is kind of distant, just like the feel selling blood. On my way home, I might get drowned in the mud. Działo się w Bejrucie w 76 roku i w paru latach następnych. I patrzę na zegar, 13 minut, a zatem powrót do Afryki. Ladysmith Black Mambazo prawdopodobnie wszyscy znają. Joseph Shabalala, który śpiewał i ponoć, jak legenda mówi, przyśnił mu się taki właśnie zespół, który najwyższy kazał mu założyć, a później już poszło. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób tłumaczy kolejny zespół, Afrika Mamas. Zespół, nie wiem, czy tak się mówi, wyprodukowany, w każdym razie zaopiekował się nim Solani Majozi, który również współpracował przez lat wiele z Ladysmith Black Mambazo. Afrika Mamas to 5 czy 6 dość tęgich niewiast z RPA, zuluski i śpiewające w stylu, który znamy. Mają w sumie kilkanaście pociech, w związku z tym są zajęte, a mimo wszystko od ponad 20 lat śpiewają razem. Ponad 20 lat i w związku z tym ilość płyt nagranych i wydanych nie jest imponująca, w każdym razie o wiele mniejsza niż ilość dzieci. Piąty album właśnie się ukazał, zwie się Ilanga, czyli Słoneczko, i po niego właśnie sięgamy. Ło, bam, bam! Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, tatifam danam, tatifam ganam, the key of life is respect. Umhlawulahlonishwa. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Tati fam danam, tati fam danam. The key of life is respect. Whoa, bam bam, bam bam bam bam bam bam bam bam. Tati fam danam, tati fam danam. The key of life is respect. Simba lo. Hlonipho umdali wami, hlonipho uqobo lwami, hlonipho uyihlono nyoka. The key of life is respect. Umzimba lo, yithempeli likababa uNkulunkulu. Hlonipho uyihlono nyoka. Self-respect. Hlonipha, hlonipha. The key of life is respect. Hlonipha. Taka to muzyka z piątego albumu Słoneczka. I kolejny piąty album, ale tym razem, chociaż afrykański, to solistka Feli Chako, artystka, która co prawda mieszka w San Francisco od lat wielu, ale pochodzi z wybrzeża Kości Słoniowej, a nowa płyta odnosi się do migracji wszelkiego typu i o ciężkim losie ludzi, którzy wędrują w poszukiwaniu lepszego życia, traktuje. Nie wszystkie utwory są dosłowne. Niektóre na przykład kierują naszą myśl ku dzieciństwu. A jeżeli chodzi o dzieciństwo Feli, to pamięta z tego czasu opowieść o Jebe Dje, czyli o jakimś niesamowitym stworze. Monster with one leg, one eyeball on his forehead, and a long hairy body. His name was Jebby Jet. Jebby Jet does not like to work. He goes around scaring people, steals from them, and tricks children out of their food. Jebby Jet, no bulo, Jebby Jet, no bulo, Jebby Jet, no bulo, Jebby Jet, ya a fame me, Jebby Jet. One day, Chevy Chase stumbles upon some children in a faraway farmland. During their lunch break, noticing that the children were alone and getting ready to cook their yams, Chevy Chase decided to trick the children in order to steal from them. Chevy Chase then convinced them to add his magical purple yam to their white yam and cook them together. After the yams were done cooking, they unfortunately all turned purple. Chevy Chase forced the children to give him all of the yams, arguing that his yams were purple and that the kids' yams were white. He then threatened to kill them if they said anything to anyone. Fearing for their lives, the children gave him the whole pot of yams, and Chevy Chase just walked away. This went on for a very long time, resulting in the children losing weight out of starvation. Nie dowiemy się, jak ta historia się skończyła, ale wszystkich ciekawych odsyłam do kolejnych klubów folkowych. Natomiast ci z Państwa, którzy stęsknili się za osobliwą muzyką i strasznymi opowieściami, uspokajam, że w poniedziałek od samego początku, czyli z niedzieli o północy, spotkamy się w osobliwościach muzycznych. Za wiele to wytłumaczyłem, ale stali słuchacze pewnie wiedzą i tak, o co chodzi. Tymczasem mamy na Facebooku w klubie folkowym już przepis od pana Waldemara. Palcy lizać, więc proszę zobaczyć klub folkowy, a my zaczęliśmy od Masajów, czyli tych, którzy strzegą krów w Kenii i skaczą niesamowicie wysoko z miejsca, nie odbijając się prawie. No więc tak też i skończymy. Ale tymczasem, jeżeli ktoś chciałby im zrabować te krowy, to odpowiadają pieśnią wojenną. I tak też buńczucznie z Państwem się pożegnam. Zapraszamy